Bueno, pues baixamos a música un poquinho e vamos a falar cun home que ten un restaurante aquí en Barcelona que se chama Waldo, ali da terra dos Ancares, e o restaurante é Restaurante Los Ancares. Muy bien. E vamos a falar co señor Waldo porque este domingo ten a costume unha vez ao mes de facer pois como unha festa. Ele o restaurante este, en esta festa penso que é un homenaxe ao Choletón. Así, algo así máis ou menos. Pois saludámolo, veña. Moi boas tardes, Waldo. Hola, boas tardes. Moi boas tardes. Gracias por atendernos. Exactamente. A nosa chamadiña. Perdón que te molestemos, pero bueno, fai falta que sí. Esta incomodación sirva para darlle a coñecer a todos os nosos ouvintes esa celebración que no, que adiantou Armando. Sí, gracias a vostedes. Dinos, que ese restaurante que ten un nome tan enxebre, tan galego, tan lucense, restaurante Los Ancares, aí na rúa Robreño número 74-76, non? Sí, está aquí ao ladinho da estación de Sanz, aquí no sí, Robreño, sí. No Mancia, máis ou menos. Sí, moi ben. Bueno, que celebración fan entón este día? Bueno, pois, pues, cuestión é de, bueno, de xuntar a xente de que somos depois da viva, da cerca dos Ancares, e sí. Bueno, pasar un rato agradable, uh-huh. Pois de comer, pues bailar un pouco. Exacto. Aí tamén hai baile despois. Sí, para baixar o exactamente. Para baixar o chuletón, claro. Hai que moverse un pouco. Celebración do chuletón, pero entón hai que decir entón que ese chuletón non é daqui, é dalá. Entón, sí, é dalá. Claro, o sea, non, ese ven dalá. Claro. Ven dalí logo entón. Sí, sí, hai que traerlo dalá porque bueno, está xustado, carne galega. Claro. Que é das mellores que hai por aí. Sí, desde logo. E canto tempo le vais facendo esta? Bueno, pues esto vai cabo casi ano e medio, por uh-huh. Más ou menos un vez ao mes, pues bueno, nos xuntamos así e facemos. Sobre todo prexuntar pois pues, o que é a xente de por ali, sí. Da zona dos Ancares, Navia, Becerreá, sí. Cervantes, en fin, todo aquilo, non? E algúns que non son de Cervantes, que de Fonsagrada tamén se apuntan. Non, eu son de Navia, Digo meu que algúns... No. Se o dies por min, eu son de Navia. Non dixen eso. Dixen que algúns que non son de Cervantes, nin de... Pero van ali, porque... andan por Navia e tamén se xuntan, cheganse aí. Sí. Sí, algún de Fonsagrada tamén hai por aí, sí. Muy ben. É dicir, que os galegos teñen un sitio onde xuntarse e que, ademais, disfrutar gastronómicamente das cousas que ali se fan. Pero vexo aquí na páxina web que aparece restaurantelosancares.com que tamén aparece outra festa que tendes programada, unha festa do Magosto, para o día 2 de novembro. Sí, bueno, aí estamos nelo a ver que nos pode preparar un poquinho de jaleo para... Pero las castañas, claro. Por castaña. Claro. Agosto. Estamos ahí nelo, estamos dándolle volta. É dicir, e ademais non lle facedes ascos a celebración de outros eventos, por exemplo, que típicamente catalás, como son, por exemplo, os calçots, non? Sí, non? Tamén fizemos alguna fizemos o ano pasado. Sí, sí. Sí. Os calçots. E logo os cocidos gallegos. Bueno, os cocidos, eso ten que ser unha... Ele hai moi bo, ele hai bos cotiñeiros. Eso debe ser un espectáculo, non? Sí, bueno, bastante. Bastante comelo e bastante facelo. Sí. Di aquí Armando que tendes éxito porque os cociñeiros ou a cociñeira, que cantos cociñeiros fálanos da cociña. Ella anda mandando unha muller, ¿verdad que sí? Sí, aí andaba unha muller, andaba era que iba mandando. Somos 3-4 na cociña, depende de sí, sí. Momento. Ah, é un equipo, non é unha sola. É un bon equipo. Sí. Por eso. Que... Está bastante preparada e, bueno, como lle enseñando a facer a cociña de lá, arriba, de Galicia, bueno, pues foi cuidando ben. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues esto hay que volver a repetir esta pequena entrevista, esta pequena conversa con Waldo na nosa radio irmán sí. Cornellá. Sí. Sempre Galicia. O que pasa é que os sábados de 6 a 8, se non ten demasiados compromisos, teremos que intentar falar e darlle publicidade claro. A este evento. Bueno, pois, pues, cando ustedes queiran. Sí. Nosotros aquí encantados. Esto de ustedes... Todo y de todo. No, mira, podes nos tratar de tú porque nos sentimos mellor. Sí, bueno, sí. Ya sabes que nosotros a una hostelería sempre unha costumbra... Sí, sí, o de usted sí, vai por diante. Un trato, sí, sí, un trato moi cordial, pero bueno, é mellor... É máis achegado sí. O de tutearnos un pouco. Bueno, que agradecemos moitísimo, Ubaldo, a súa participación neste noso programa e que, bueno, que espero que non sexa o último, nin o primeiro. Exactamente. O comezo de moitos máis que seguiremos. Pois pues, moitas gracias a ustedes e, bueno, xa sabe que están invitados a pasar a vernos por aí, uh-huh. Estar na festa e vale. Se queren bailar un pouquinho igual que a gaita e igual cordión, pues, sí, exactamente. Moi ben, eso faremos. Agradecémoslle moitísimo esta súa participación. Hasta outro momento. Vale, moitas gracias. Pois unha aperta, gracias, Ubaldo, vale. E hasta calquera momentiño. Gracias. Vale, gracias. Vale. Bueno, pois despedimos ao Baldo así con esta música. Pois mira, o que estábamos a falar con el, que este restaurante, pois, que fai case esquina que a avenida Numancia, ali en Sants, sí, sí. Que non fai, o que tiña medio de comunicación, hasta Sants pode ir tranquiliñamente. Porque despois para topar aparcamento por ali é máis difícil. Pero, en fin, que se xunta xente ali, de Tazoa dos Ancares, e eu de vez en cando pois aparezco por ali, ah, para ver xente pois ali da zoa coñecida, e entón pois ali disfrutamos da boa comida, do bon viño, que viño galego, no, todo da Ribeira Sacra. Anda. Sí, sí, sí, o viño da Ribeira Sacra. E despois os seus chupitos. Cando o chuletón son as bandexas así de grandes, que vai acompañado con patacas, e pimentos de padrón e uns tomatiños asados. Todo moi ben preparado. Carai. Sí. E cando toca cordeiro, pois xa sabes, case che paño medio cordeiro po un. Carai. Sí, sí. Pois resulta que estou vendo aquí a carta de viños dalí. Tenche... carai. Sí, sí. Tamén. Unha carta extraordinaria. Que bueno, temos xa unha comunicación con Óscar Pérez, o fundador do grupo de Os Xílgaros de Lugo. Que ti coñeces un compoñente. Aí, sí, eu teño amistade con... Bueno, sí, sí, é amigo meu. Sí, un sí. Tal Eusebio. Exactamente, pois pues, Eusebio foi o que lle dixo que fundara este grupo. Eusebio Méndez. Sí, exactamente. Moi boas tardes, Óscar. Hola, boas tardes. Moi boas tardes. Como estamos aí por ese Lugo que xa deixaste o San Froilán? Sí, sí, xa rematou. Sí. Que tal, que tal? Moi ben, pois pues aquí con bon tempo. Sí. Ah, sí. Muy sí, ben. Sí, sol, sol. Sí, así sí, me gusta. Bueno, pues entonces non lles damos envidia, porque nosotros tamén non temos. Bueno, queríamos felicitarvos porque estades tendo moitísimo éxito desde sí. Que comenzastedes alá non hai moitos anos, ¿eh? Ainda non tendes os 18. A metade de 2013, más ou menos. Sí. Foi cando fundei o grupo, xunto con outros compañeiros. Uh-huh. Que si a Merche, Eusebio, Xoxe Lois, uh-huh. Eu. Ajá. Muy ben. E a raíz de aí, pues, creceu a familia. E hoxe somos sete. Uh-huh. Está Cristina, temos unha reciente incorporación, que é Cristina Gruña, que é acordeonista. José, pues Luis tamén, que é gaiteiro, e José o tamborileiro tamén. Moi ben. E este éxito que va destendo, que está recollendo, é do feito do traballo de bueno, que... De uns anos. Pero é que Óscar comenzou, pois, é gaiteiro por seu avó. Ah, sí. Sí, sí, bueno, todo comezou así de... De broma. De broma, sí, en plan, entre os veciños aquí en Castelo, onde está o novo hospital. Uh-huh. Bueno, empezou miña mai, uh-huh. Un día dixo, me vou sacar unhas fotos e tal. Uh-huh. E fuñe sacar unhas fotos, aí me engancharon. E aí comecei de cero, sin saber nada. Empecei, pois, Navidades do 2010. Uh-huh. E así, pouco a pouco, moito de orella, sí. Pois, sin partituras, en plan, collendo así... A bella usanza, como antigamente, non? Exactamente. Sí, pero a inquedanza foi fuerte, posto que chegaste a fundar ese grupo. O Sílgaros, que agora tendes alumnos, tendes actuación nas festas de San Froilán. Uy. Alumnos o que alumnos, non, somos o que trato é de, bueno, pues, que non se queira apuntar ao grupo, a asociación... Uh-huh. Bueno, pues ser compañeros, eu non chamo alumnos, eu para mí son compañeros, non máis cousa. Bueno, pero compañeros e amigos, exactamente. Sí, sí, pero estudiades para poder exactamente, porque sí, claro, cada un pues vai a diferentes disciplinas, uh-huh. academias ou bueno, pues distintos centros de formación, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Por eso oye, a eso me refiro eu, alumnos entre comillas, por supuesto que estades a aprender entre todos vos, pero uh-huh. que tendes actuacións hasta na festa de San Froilán, según teño entendido. Sí, sí, sí, a verdad que estamos tendo bastante repercusión. Eso, pues, eu que lle digo a meus compañeiros, pues, que eso debe ser pues eso, o bon traballo. Eu sou moi en plan de coller, ensayar, preparar ben as cancións, uh-huh. E aparte de eso, pues, transmitir a enerxía a xente, non? Bueno, pues, que disfrute, que bailen, que canten, e depois en mismo, pues, non sei, gustamos, a verdad que estamos tendo bastante, bueno, non hai queixa. Porque claro, non hai queixa, bueno, pues ben. Porque hasta na catedral tocastes. Sí, sí, tocamos pues desde no Corpus a por ejemplo una ofrenda ao antigo reino de Galicia. Uh-huh. Tamén pues nun evento tan importante como a proclamación de patrimonio de humanidade do Camiño Primitivo e da catedral de Lugo tamén. Uh-huh. O sea que eso tan un evento bastante significativo. Exactamente. Porque solo se nombra unha vez na vida patrimonio de humanidade a uh-huh. as cousas, claro, entonces é unha cosa bastante, un evento bastante importante, sí. Y porque tamén hasta en Francia tuvestes actuando. Bueno, actuando, leváronos alí, uh-huh. A través dun canal francés, uh-huh. Grabáronos, uh-huh. viñeron aquí a Lugo, bueno, de cosas da vida, pues apareceron, nos íbamos a actuar nunha foliada que é pues, moi significativa, a foliada do 8, uh-huh. que organiza Xavier Iglesias, uh-huh. un gran profesor, por certo, sí. Mestre meu de baile tamén. Uh-huh. Organizaba ese evento e nós íbamos como invitados no cartel para actuar no seu evento, nós e outros 15 grupos. Uh-huh. E apareceron por casualidade os do canal francés. Sí. Bueno, fixaron unha pequena grabación, unha pequena entrevista. Uh-huh. Era, pues, para un programa, como aquí da Televisión de Galicia, o de Lugares de Galicia, pues salí en Francia. Uh-huh. Era unha especial recolleita de durante un mes enteiro recolleron festas patronais ou actividades en toda Galicia. Ah, moi ben, estupendo. E mira, por donde vos tocou a vos. Sí, tocou nos honores, dixo que quería gravar os xícaros e quixo gravar os xícaros. Non había moltas. Alegro. Porque, sí. Aparte de eso, este nome, os xígaros, é a natureza, sí. Llama a música. Sí. Claro. Porque os xígaros, si ves no bombo, van dos paxariños. Aí sí. Sí. E se o seu estandarte. Exactamente. Ajá. Sí. Mm. pasouseme, o sea, o do nombre, o logotipo e todo, pois, vamos, foi en plan pensando un pouco en que darlle sentido a o que queríamos, e sentir, pois, collín, como tamén tiño paxaros, tiño canarios, tal. E, pois, pois saquei daí o diseño e o nome, e a verdade que gusta moito. Ten sí, un punteiro da gaita tamén, e unha rama de buxo, entón ten daí, dinlle significado a naturaleza, pois, a naturaleza que é tan bonita, non é por nada, pero bueno, en Galicia temos unha naturaleza moi bonita, pero, pois eso, pois a naturaleza... e a vez unificala xunto co que a cultura é musical. Entón o xilgaro pois é moi reconocido porque é moi bonito, canta moi ben, no tradicional o tema de cantar tamén ten que ver. Claro. E bueno, yo o do buxo pois para darlle un toque folk así, pois puxen o meu punteiro a miña gaita fusionado cunha rama de buxo que teño un fierro aquí de buxo a miña casa. E así, xa digo, bueno, é verdad que está gustando a todo o mundo, non sei. Sí, porque o buxo é donde, donde se fan gaitas tamén, non? Exactamente, que dese arbusto, pois, salen gaitas, bueno, pois, é outra máis tradicional en Galicia, non? Hasta agora que se meteron, pois, madeiras novas, como granadillo, cocobolo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, pois, que... Aparte de gaita tamén hai o grupo de pandereteiras e grupo de danza. No xilgaros. Sí. No xilgaros temos pandereteira e bueno, pero non é non temos damos ya algo cante e tal, pero sí. Bueno. Facemos o que se pode. Sí, bueno. Entonces que son compoñentes, os compoñentes son todos de gaita e algo de tambor e bombo. Exactamente. Bombo, dous tamboriles, un acordeonista. Hai un acordeón tamén. Unha pandereteira e gaitas. Unha boa conxunción. Exactamente. Para por sí. Publicación de discos. Nós estamos escoitando de fondo unha peza que recolleu aquí o noso técnico sí. Que de vez en cando nos pon de alto, non sei se sí, está. Sí, é unha foliada, verdad que sí? Ese é, creo que é na nosa foliada na que organizamos nós, os Xigos de Lugo. Eso foi ano pasado, no que é a segunda foliada en agosto. Esa muñera, a miñera Piornedo, moi bonita. Claro. Bueno, creo que foi así bastante animada aquela noite. Moi ben, moi hombre. Vale, e sí. Entón a eso, o que facedes é recoller pezas e ir, como se dixéramos, limando, non? E tendes preparado ou tendes pensado facer algunha publicación ou algunha xuntanza de pezas para poder despois vender o CD? Pois, polo de agora estamos seguindo así como estamos nesta línea, porque claro, parece que non, pero posta a pensar e dices, bueno, pois son apenas tres aniños que levamos. Sí. E bueno, a verdad que bastante, eu a verdad que estou bastante asombrado, bastante abraiado do que estamos gustando, que nos chaman, da repercusión que tedes. Facemos desde bodas, comunións, bueno, da igual, procesións, facemos todo, a verdad que estamos tendo bastante acollida. Entón, polo de agora, o tema de publicar discos ou algo, bueno, está aí no aire. Bueno. Está aí no aire, bueno, xa se me pasou pola cabeza, pero por agora estamos así ben. Muy ben. Sí, habrá que traballar. Porque agora tedes tamén un evento agora, non? Non sei que de promagosto ou algo así, non? Sí, temos o vindeiro 7 de novembro, un sábado, organizamos o que é a terceira foliada en agosto, invitando a grupos, agrupacións distintas. Bueno, pues van vir, por ejemplo, desde Grupo Río Miño, que son de Porto Marín, Entre Luz que Fusco, que son de Villalba, Xavi, que son os alumnos de baile, de Espazo 10, vamos, estou para Caldeiros tamén de Rábade, Uh-huh. Así que, bueno, vamos a xuntarnos unos cuantos aí para fazer algo de festa. E hai, aparte de eso, hai algún agasallo ou algo? Sí, vai haber premios, pues, desde un libro CD didáctico, uh-huh, a despois uns pitos pastorís tradicionais, uh-huh, de un artesán, uh-huh. Despois un curso enteiro de gratis, a que lle toque, claro, uh-huh, de baile tradicional de da man de Xavier Iglesias, uh-huh, en Espazo de Aza, na súa academia. Uh-huh. Entón, bueno, pues, está bastante, bastante ben. Sí, sí, hombre. O importante é xuntarse a uns amigos, que veña xente porque é aberto público, pode vir quen queira. Uh-huh. Disfrutar unhas castañas mentras ve a xente tocar, ou se anima tamén a bailar, pode bailar a xente sin problema. E bueno, pues eso, diversificar, bueno, pues pasalo ben, creo que conta. Volvendo un pouquiño atrás, sí, pois que ti, pois gracias ás lembranzas de teu avó, sí, pois eres agora gaiteiro. Pois sí. A verdade que, bueno, gaitero, eu sigo aprendendo e moito me cae por aprender ainda, Bueno, eso temos que aprender todos. Que nadie de nace sabido de nada, pero... Hombre. Pero bueno, sí, eso pues foi a través de empezar aí en Castelo, uh-huh, no grupo, que, bueno, o grupo onde estuven ainda sigue. Uh-huh. Nos trastiños de Castelo ainda siguen aí funcionando. Sí. Bueno, pues empecé aí... xa chido, empecé de cero sin saber nada, sin saber solfeo ni nada, non sabía ni que existía ni a Carolina, o sea, nada. Yo teu avó entón era gaiteiro, né? Meu abuelo era gaiteiro dos de antes, dos de sí, a bella usanza, claro, dos que, bueno, pues, de tocar pechado. Sí, sí. Tocaba, aparte de tocar tamén sabía cantar, cánticas destas de, bueno, de Nadal ou, sí, bueno, as típicas que se cantaban de antes, non? Sí. Bueno, é o que hai. El, por desgracia, pues, morreu cando era eu un neno. Uh-huh. Bueno, pois empecé con esa actitud, bueno, pois xa que el non pode estar aquí físicamente, claro, pois toco eu por el. Exactamente. Aí está. Bueno, pois pues, o tomei así de esa maneira. Uh-huh. Porque pues, él era gaitero, él no Val de Neira de Rei, ¿non? Sí, en Vilares. En Vilares. En Neira de Rei, en Baralla. Sí. También era o único gaitero. Sí, también, bueno, hay una parte que pertenece a San Cares. Pertenece a San Cares, aquella sí, zona. Sí, pero aquella sí, zona, dicen que ahí es donde empieza Terrachá. Sí, dicen, sí. Porque o Val de Neira de Rei es un val, desde logo, pues, aparte de ser fermoso, pudiente. Sí. Pois pues, meu abuelo era o único da comarca que había daqueles tempos. Uh-huh. Estamos falando dos anos 30, 40. Claro. Entonces, bueno, pois pues, de feito conocín fai uns anos a un señor que de feito conocín en Piornedo precisamente, en unha uh-huh foliada das, bueno, das que podo ir, a mellor as que podo acudir. Sí. E resulta que el falou-me ben, bueno, falou-me do meu abuelo tal, bueno, a verdade que é unha alegría inmensa por a miña sí parte, porque hombre. Pero claro, xente desas edades que viva xa é complicado. Sí. E se me coñecer é máis complicado, me refiero musicalmente, non? Uh-huh. A verdad que ese señor toca a gaita, díxome que dúas, bueno, tocou un par de pezas, e díxome que unha delas aprenderé a tocar meu abuelo a él, porque uh-huh meu abuelo era máis maior que a él, uh-huh, en aqueles tempos. Pues él era un cativo e meu abuelo era máis maior, lógicamente. Claro. Dixo que tocaba genial e tal, que é un tío genial. Uh-huh. Bueno, pois pues, aí está esas cousas, non? Esa transmisión familiar é o que fai que ti teñas ese agarimo por precisamente por a gaita, non? Eso tamén. E por a música, lógicamente. Sí. No, aparte que pois pues, iso, a min sempre me gustou a música, pero claro, que folk nunca sí me diera por aí, nunca uh-huh me diera por esas cousas hasta que comecei, pois pues, eso, no 2010. Uh-huh. E a raíz de aí, pois pues, bueno, empezó a gustar máis, a verdad que, bueno, pues aí estamos. Bueno, pois agora fai falta poñerse o día nas novas tecnoloxías, facer unha páxina, empezar a facer fotos, se pode colgar aí todos os eventos que tivides realizando. Temos unha páxina de Facebook, unha páxina de Facebook de grupo musical. Sí. onde eu vou colgando as fotos, as atuacións, os vídeos, sí. Porque hai veces que, claro, pásanme fotos ou vídeos que nos veñen a ver. Sí, sí. E bueno, pues aí estamos. Sí. Muy bien. Bueno, no Facebook xa están, pero agora hai que facer un blog ou facer unha páxina web na que quede aí constancia histórica do que vai facendo. Bueno, polo de agora o Facebook, que xa chega ben, polo de agora o Facebook. Chega moito que atender a moitas cousas. Xa sei, sí, xa sei. Sí. No. Sí. Sí, sí. Bueno, pues, sí, pero bueno, agradecemos moito. Pouco, vais facendo as cousas. Nada, pasiño a pasiño. Agradecemos moitísimo. Que novidades nos vas contar? Aparte de que, bueno, vais a celebrar o Magosto, como acabas de decir, que sí. Vai a ir con gaita, con música, con moitísima degustación de castañas de esa zona. Alguna cousa máis? Pois, en principio, creo que non habría que contar nada máis, porque, sí. Non sei, que preguntedes vos que é outra cousa, pero, bueno, en principio, os meus comezos foron eses, bueno, depois pasei a formar parte, pois, de Castelo, pasei a formar parte durante un aniño e medio, ingresei en Cánticas e Flores para aprender un poquinho solfeo, pois, dai, pois, pasei a ser alumno de Pepe Bamonde, gaiteiro reconocido. Hombre, moi... Sí, sí, sí. Un gran mestre, verdad. Sí. Sí. A partir de aí, pues, todo seguiu para diante. Alégrame moitísimo e felicitámoste pola parte que che toca e que desexamos que sigades tendo moitos éxitos e que, bueno, este é o primeiro dun contacto. Primeiro contacto que vos demostere que continuaremos. Bueno, de todas maneiras, non dixen o nome. Sí. Non dixo o nome do meu abuelo, porque, bueno, era Fermín López Vilares, o gaitero de Vilares, de Rei. O gaitero de Vilares. Por si, bueno, porque anda a procura de a ver se aparece alguna foto del tocando. Porque, muy por desgracia, pues non teño esa... Pois moi ben, deixámolo aquí porque nos van a entrar xa as noticias e entón, pois, xa nos cortan. Moi ben. Pois moi ben, Óscar. Unha aperta. Unha aperta grande. Un saludo. Hasta logo.